لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Her biriniz için bir minhaç ve bir şir'a yaptık. Efendim yaptık. Yaptık, kıldık efendim. Yani esasen festebigul hayra. Şimdi sizden beklenen bu. Beklenen bu. Evet. Hayırlarda yarışın. Yani sizi bir tek yapmak isteseydik. Onu da diyor ya. Böyle bir şey Allah'a cealeküm ümmeten vahideten. Ümmeten vahideten. İsteseydik bir tek ümmet, ümmet yapardık. Ama iste, bu orada yok aslında metinde. Velakin lem yeşe diye fahval hitap sözün geliminden bir ibare var. Yok ama var. Yani lev o demek zaten. Aynen öyle. Aynen. Şöyle olsaydı, olsaydı ama olmadı demek. Dolayısıyla bunu şu şekilde bir soru formüle etmek lazım. Allah'ın dilemediğini sen mi dileyeceksin? Allah'ın istemediğini sen mi isteyeceksin? Yani insanlığın hepsi tek olsun. Ama burada Mehmet Hocam bir soru akla gelir, bir ayet akla gelir, o ayeti sorarlar ve o ayeti bilenler de yani şimdi ne olacak diye kafaları ciddi manada karışır. Hiçbir şeyi halının altına süpürmemek lazım. Hiçbir. Kur'an'da çelişki melişki yok lütfen. Çelişki bizim kafamızda efendim. Nedir o? Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşınlar. Batiluhum hatta la tekun. Enfal suresinde. Ne yapacağız şimdi? Şimdi burada böyle diyor, orada öyle. Hayır hayır, hiç orada bunu öyle. Bunu bulursanız kim olduğunu hiç sorun yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Orada fiilen bir karşılığı var. Yaşanmışlık şimdi ve burada üzerinden birilerine söylüyor bunu. Anlatabiliyor muyum? O bir. İkincisi, burada fitne ne? Kalmayıncaya kadar denilen fitne ne? İnanca, işkence ve baskıdır. Evet, fitne baskı demek. Fitne baskı demek. Tabii. İnanca baskı. Yani bu bugün bunu şöyle karşılamıyor muyuz? İnanç özgürlüğü, inanç hürriyeti demiyor muyuz biz buna? Bu ayet inanç özgürlüğü ayetidir. Haydi buyurun. Yani geleneksel yorumun ana damarının tüm inançların başını ezin geriye milleti zorla Müslüman edin şeklinde anladığı ayet aslında inanç özgürlüğünün garantisidir. İnanca baskı kalmayacak. İnanca baskı. Zira hiçbir ayeti bir başka ayetle savaştıramazsınız, kavga edemezsiniz. Kur'an'ı anlamanın bir numaralı şartı budur. La raybe fih olan Kur'an'ı anlayacaksanız, doğru anlayacaksanız bir ayeti bir başka ayetle kavga ettiremezsiniz. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Eğer Allah'tan başkasından gelseydi onda birçok ihtilaf noktası, birçok çelişki bulurdunuz. Ama yok. Tabii çelişki kafada olunca ayetler arasındaki ilişkiyi kuramayınca da bir de aynen bir nasih mensuhla onu bypass yaptılar. Maalesef.